عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من عذاب النار. تنندليه أنا كتاب شرح السنة للإمام أبو محمد البربهاري أمباتشو كمشرهشو أنا الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. Katika darsa iliyopita tuliingia katika nukta nambari mbili ambayo anasema Abu Muhammad al-Barbahari, famina sunnati luzumul jamaa, katika sunna ni kulazimiana na jamaa. Faman raghiba ghayra aljamaa wa faraqaha, yoyote yule ambaye atataka isiyokuwa jamaa na akaifariki jamaa, faqad khala'a ribqata alislam min unuqi, amevua mtu huyo kwa hakika kamba ya Uislamu katika shingo yake, wa kana dallan mudilla, na amekuwa ni mpotevu mwenye kupoteza watu wengine. Kwa kiasi tulichoruzukiwa na Allahu jalla jalalu, pamoja na uchache wa maarifa yetu, tukajaribu kuishi hapo na kumuangalia pia Sheikh Saleh bin Fauzan maelezo yake aliyoeleza, ingawa hatujakamilisha, biidhnillah tutaendelea nayo. Lakini kabla hatujaendelea na maelezo, tulitaja maana ya aljamaa lughatan wa istilahan. Nani anakumbuka nini maana aljamaa lughatan, maana ya jamaa kilugha? Naam. Nini maana ya aljamaa lughatan? La ahad. Hakuna anayekumbuka? Naam. Na kukijumlisha kwa pamoja. Wa minhu kauli ambayo tuliisoma, akasema humul qaumu alladhina jitama'u ala amrin ma. Tayib. Kisha tukataja maana ya jamaa istilahan. Nani anakumbuka nini maana ya jamaa fil istilah? Nini maana ya jamaa fil istilah? Naam. barakallahu fikuma. Tayib, nani mwingine? Nini maana ya jamaa silahan? Maana ya jamaa istilahan. Naam. Barakallahu fik. Tayib. Na maana ambayo ameieleza Sheikh Saleh hapa katika kitabu nini maana ya al-jamaa ambayo tulisoma katika kitabu hapa. Nani anakumbuka? Na vitabu mnavyo nini maana ya jamaa ambayo Sheikh Saleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan ameieleza katika sharhi hapo chini. Aha. Sheikh Yunus yap. Akasema jama'atul muslimina alladhina 'ala al-haqqi. Al-jama'a manake jama'atul muslimina alladhina 'ala al-haqqi. Ni mkusanyiko wa Waislamu ambao wako juu ya haki. Mkusanyiko wa Waislamu ambao wako juu ya haki. Na hao ni nani? Kama tulivyoeleza nyuma kwamba aljamaa ni mkusanyiko wa Waislamu, tukataja kwa hum salafu hadhihi al-umma. Aljamaa ni wale watangulizi wa umma huu, mina sahaba, kuanzia masahaba, wattabi'in na mattabi'ina, yani waliofuata masahaba, wa atba'u tabi'in na hata atba'u tabi'ina waliofuata, wale waliofuata masahaba, kadhalika pia na yoyote ambaye anawafuata hao ila yaumiddin, pia atakuwa ni katika aljamaa. Na jamaa ni alladhina ijtama'u 'ala al-haqq, ni wale ambao wamekusanyika juu ya haki. Tutajuaje? Imesemwa kwamba jamaa mpaka leo wado wapo bado, kwa mujibu wa aya au kwa mujibu wa maelezo tuliyotoa, walladhina taba'uhum, aya inasema walladhina taba'uhum biihsanin, na wale ambao wanawafuata hao, yani masahaba ridwanullahi alayhim, kadhalika wakafuata mattabi'ina atba'u tabi'ina ila yaumiddin. Kwa hiyo wakati wote ule watu au jamaa wakati wote ule ipo, na kwa mujibu wa maelezo ya Sheikh anasema jamaa ni wale ambao wako ala alhaqi, juu ya haki. Sasa katika wakati kama huu wetu tulionao, jamaati zimekuwa nyingi, makundi yamekuwa mengi, hawa wana kundi lao na wanadai na wao ni ahlus sunna wal jamaa, na wale wengine wana kundi lao nao pia wanadai kwamba ni ahlus sunna wal jamaa. Kadhalika makundi yamekuwa chungu mzima. Katika wakati kama huu wetu tulionao, utajuaje ni wepi ambao wako juu ya haki? Tukizingatia Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo tuliitaja katika darasa iliyopita, amesema kwamba umma wangu utagawanyika makundi 73. Akasema umma wangu utagawanyika makundi 73. Yote hayo yatakuwa ni makundi ya motoni, ila moja tu ndio litakuwa kundi la watu wa peponi, ni kundi lenye kuokoka ambao likaitwa al-firqatun najia. Katika wakati kama huu ambao tunaishi, kuna makundi chungu mzima, kuna madhhab chungu mzima. Hawa mashia na wanadai wako juu ya haki, hawa maibadhi na wanadai wako juu ya haki, hawa kadiria na wanadai wako juu ya haki, Alimuradi makundi yako mengi mno. Sasa wewe Muislamu ambaye umeshtushwa na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba umma utagawanyika makundi 73 na yamekuzunguka makundi chungu mzima pembezoni mwako, utajuaje wewe kwamba hili ndilo kundi ambalo liko juu ya haki? Naam, nani atafafanua, nani atajibu? Sheikh Omar upo? Ah, naam. Watakaoshikamana na kitabu na sunna na watakaofuata ufahamu wa watu wema waliotangulia. Sahi. Naam. Man yukhalifu ala dhalik? Nani anakwenda kinyume naye juu ya rai yake hiyo au juu ya maneno yayo? Yeye anasema utawajua kwa sababu umeshikamana na kitabu na sunna. Kadhalika pia makundi yote yanadai kwamba yanafuata kitabu na yanafuata sunna. Wanafuata kitabu na wanafuata sunna, makundi yote yanotuzunguka. Eh? Utabagua vipi sasa kama hili ndilo kundi la sawa sawa? Aha. Naam. Kuachana na bid'a ni kuachana na bid'a. Naam, barakallahu fikum. Nani mwingine? Ha? Amna. Tayib. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo litakufanya wewe uweze kubagua, Mtume alivyotaja jamaa akasema hum ma ana alayhi wa ashabi. Akasema jamaa ni wale watu ambao wako katika, watakuwa katika ile hali ambayo mimi niko nayo sasa hivi na maswahaba zangu. Jamaa watu ambao watasalimika, alfirqatu najia, kwa lugha nyingine wanaitwa alfirqatu najia, kundi lenye kuongoka ambalo limechukuliwa kwamba makundi yote yatapotoka ila moja tu litaongoka. Kwa hiyo Mtume akawabainisha akasema hum, hao ambao watasalimika, ma ana alaihi wa ashabi, watakuwa katika ile hali ambayo mimi niko nayo hivi sasa na maswahaba zangu. Kwa hivyo ili uweze kubagua ni lazima uiangalie jamaa yoyote ambayo inadai hivi sasa kwamba iko katika sunna au inamfuata Mtume na maswahaba. Lazima uangalie nini? Njia yao wanayopita ambayo kwa Kiarabu inaitwa manhaj. Inaitwa manhaj. Uangalie jambo la mwanzo kama tulivyoona katika kitabu, njia ile ambayo wanaifuata. Je, ni kitabu cha Allah? Ukiona wa watu wanafuata kitabu cha Allah, hii ni moja. Njia ya pili. Je, hawa watu wako juu ya sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam, wanaifuata sunna? Ukiona kwamba wanarejea katika sunna za Mtume, wanarejea kwenye Qur'an, wanarejea katika hadithi. Sawa? Hii ni alama ya pili. Alama ya tatu sasa. Je, ufahamu wanaoziangalia aya hizi au hadithi hizi za Mtume ndio ule ufahamu ambao masahaba ridwanullahi alaihim walielewa hivyo, waliishi hivyo? Kwa hiyo ni sawa sawa vile ambavyo umejibu. Walielewa hivyo? Mathalan, tuweke mfano wa wazi. Kwa mfano, Allahu jalla jalalu anawaamrisha waja wake, ya ayuha alladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathira, enyi waumini mdhukuruni Allah, mtajeni Allah kumtaja kuliko kwingi kabisa. Kwa hiyo makundi yako mengi na kila watu wanamdhukuru Allah, kila watu wanamtaja Allah, Sasa unakuja kuwakuta watu labda wanacheza, wanaruka, wakikohoa, wakipiga na vikoromwe. Mkiuliza au ukiwauliza mnafanya nini, wanasema tunafanya dhikri. Kwa mujibu wa aya inasema udhkurullaha dhikran kathira. Sasa inabidi tuiangalie hii dhikri wanayoifanya hawa, ndio ile waloifanya maswahaba ridwanullahi alaihim. Tunarudi katika tarikh, tunawaangalia maswahaba walimdhukuru Allah kwa namna kama hii. Ukikuta kuna tofauti unasema hii njia sio. Kadhalika Allah jalla jalalu ametuambia kwenye Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ilivyoshuka aya hii maswahaba ikawa hawajaelewa, wakaenda kwa mtume alayhi salatu wassalam wakamwambia, amarana Allahu an nusalli alayka, Allah ametuamrisha sisi tukusalie wewe. Fa kaifa nusalli alayka, vipi sisi tutakusalia wewe, hatujui. Kwa hiyo mtume aliwaambia, semeni kadha kadha kadha kadha kadha kadha, hivi ndio kunisalia mimi. Sasa unaweza ukalikuta leo kuna kundi au kuna pote linaimba nyimbo, linapiga mpaka na mapiano siku hizi, na mchanganyiko wa kike na kiume, nyimbo makasida kila aina. Ukiwauliza nyinyi mnafanya nini, wanasema tunamsalia mtume. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii. Sasa aya ipo ni kweli. Sasa inabidi turudi sasa tuwaangalie hawa masahaba ridwanullahi alayhim. Wao haya ilivyoshuka ndio walokwenda kwa mtume wakauliza tukusalieje. Kwa hiyo vile walivyomsalia mtume masahaba, vile ndivyo inavyotakikana, kwa sababu mtume ndivyo alipofundisha, na vile walivyoendelea kumsalisha kukumsalia ndivyo mtume alivyokubali. Kwa hiyo tukiziona kwamba hizi hali za kumsalia mtume katika wakati huu hazikuwepo katika wakati ule, maana yake hawa sio katika ufahamu wa sawa sawa. Mefahamika sijui? Kwa hiyo hii sio manhaji yenyewe. Kwa hiyo turudi kwa wale ambao wanaufuata ule ufahamu wa sawa sawa katika kumuelewa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwenye hadithi zake, katika kumuelewa Allahu jalla sha'nuhu kwenye hadithi zake. Hao ndio wanaitwa ahlu sunna wal jamaa. Wanaitwa ahlu sunna kwa sababu tamassaku bisunna, wameshikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wal jamaa, wanaitwa jamaa kwa sababu ijtama'u ala alkitabi was sunna. Mafhumu ya jamaa, wamekusanyika juu ya kitabu na sunna. Kwa hiyo hii ndio firqatun najia. Kwa hiyo mpaka wakati wote wapo, wanakwenda kwa mujibu wa ufahamu wa wale waliotangulia. Kwa hiyo kwanza kinaangaliwa kitabu, sawa, wanatumia kitabu Qur'an. Pili panaangaliwa hadithi, sunna za mtume, sawa, wanatumia hadithi na mtume. Lakini je, utumiaji inawezekana ikatumika hadithi au ikatumika aya, lakini ndiyo mafuhumu yake, ndivyo vile ilivyotumiwa katika wakati wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu mathalan. Allah anasema, sema Muhammad, waambie kwa fadhila za Allah na kwa rahma zake Allah, fabidhalika falyafrahu, kwa ajili hiyo na wafurahi. Aya imeshuka wakati wa mtume na masahaba walikuwepo na wakaielewa. Sasa leo wakifurahi watu kwa aya hii wanavyotaka wao, inabidi sisi turudi tuangalie masahaba walifurahi vipi. Sasa ukipata vile walivyofurahi masahaba, hivyo ndio njia sawa sawa, na ndivyo ambavyo Qur'ani inahimiza. Inasema vipi? Wa man yushaqiqi ar-rasula, Allah anasema yule ambaye atamuasi mtume, wayattabi' ghaira sabili lil-mu'minin, na akafata njia isiyokuwa ya waumini. Ina maana waumini wana njia yao. Kwa hiyo wakati aya hii inashuka, waumini ni nani? Masahaba ridwanullahi alaihim. Kwa hiyo sisi tuliokuja baadaye tunatakiwa tufate mwenjia ya nani? Ya waumini, kama inavyosema aya hiyo nambari 115 katika suratu Nisa, ambayo yasema wa man yushaqiqi rasula, na yoyote atakayemuasi mtume, wa yattabi' ghaira sabili almu'minin, na akafata njia isiyokuwa ya waumini. Hapa ndio pana ulazima wa kuwafata nani? As-sabiquna al-awwaluna, ndio waumini wenyewe, min al-muhajirina wal-ansar. Kwa maana hiyo ndipo tulipoanza nukta hii ya pili. Shekhe akasema fa min as-sunnah, katika sunna, wakati kishaieleza nini sunna huko nyuma. Kwa hiyo akasema fa min as-sunnah, katika sunna, luzumul jamaa, ni kulazimiana mtu na jamaa. Jamaa ishaelezwa. Kwa hiyo hii jamaa ndio ule umoja unaotakikana. Nje ya jamaa hakuna umoja, kwa sababu jamaa ndio njia ya sawa sawa, ndio manhaji ya mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo shekhe anasema fa min as-sunna luzumul jamaa, katika sunna ni mtu kulazimiana na jamaa, ambao jamaa tushaeleza. Kisha akasema faman raghiba ghaira aljamaa, yoyote atakayefuata au atakayetaka isiyokuwa jamaa, ambayo kishaieleza. Akasema wafaraqaha, na akaifariki jamaa, ikawa hakuifuata jamaa. Sheikh anasema faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqi, mtu huyo itakuwa amevua kamba ya Uislamu katika shingo yake. Wa kana dallan mudilla, na amekuwa ni mpotevu, tena mwenye kupoteza na wengine. Hiyo ndio nukta ambayo tuliishi nayo katika sharh ya Sheikh Fauzan, Sheikh Saleh bin Fauzan, hadi tukafikia katika alipokuwa kielezea fal jamaatu almuradu huna. Tulisoma paragrafu hiyo, lakini nitairejea tena ili tupate nukta ya kuondokea. Akasema fal jamaatu almuradu huna, jamaa inayokusudiwa hapa katika maelezo ya shekhe kule juu aliposema fa min as-sunnati luzumu al-jamaa. Kwa hiyo Sheikh Saleh bin Fauzan anasema fal jamaatu al-muradu huna, jamaa inayotakikana hapa, hum ahlu al-haqi, hao ni watu wa haki ambao tayari tumekusha waeleza. Walaysa min lazimi dhalika an yakunu kathirin, na wala si lazima ya hivyo kuwa jamaa hao kuwa ni watu wengi, bal lau kana wahidan. Akasema bali lau, hata kama atakuwa ni mtu mmoja tu, ala alhaqi, lau kama atakuwa ni mtu mmoja tu ikawa yuko juu ya haki, fa innahu yusamma jamaa, basi hakika mtu huyu ataitwa ni jamaa, kwa sababu kashikamana na haki na wale watu wa mwanzo mwanzo walioshikamana na haki. Fal jamaa, basi jamaa, hiya man kana ala alhaqi, ni ile ambayo imekuwa iko juu ya haki. Qalla ahluhu au kafuru, wakiwa ni wachache watu wake au wengi, si vitu vya kuangalia idadi. Idadi si kitu kinachoangaliwa, kinachoangaliwa wako juu ya haki, wameifahamu Qur'ani, wanaifuata Qur'ani, wanajilazimisha kufuata Qur'ani kama ambavyo wameielewa masahaba ridwanullahi alaihim. Ikiwa hivyo ndivyo, naam, je, wanajilazimisha kufuata mwendo wa mtume, yani sunna? Ikiwa hivyo ndivyo, naam, Je, sunna hiyo na Qur'ani hiyo wanaifuata juu ya ufahamu ule waliofahamishwa maswahaba na mtume wakaelewa hivyo? Ikiwa hivyo ndivyo, fa naam, basi hicho ndicho takuangaliwa hata kama atakuwa ni mtu mmoja tu. Faljamaatu hiya man kana ala alhaqi, jamaa ni ile ambayo imekuwa iko juu ya haki. Qalla ahluhu au kathuru, watu wake wakiwa wengi au wadogo au wachache. Fatalzamu man kana ala alhaqi, basi wewe utalazimiana kuwa pamoja na wale watu ambao wamekuwa wako juu ya haki. Wala tukhalif aljamaa allati ala alhaqi, basi wala usende kinyume, usikhalifu jamaa ambayo iko juu ya haki na dawabiti zake ndio hizo. Bal takunu maahum, bali wewe utakuwa pamoja nao ala alhaqi, juu ya haki hiyo waliokuwa nayo. Faman faraka aljamaa, Sheikh Saleh akasema, basi yoyote yule ambaye ataifariki jamaa, yani atakwenda kinyume na jamaa, fasayati bayanuhu, ubainifu wake utakuja baadaye. Waluzumu aljamaa, anasema Sheikh Saleh, na kulazimiana kuifuata jamaa, waluzumu aljamaa, na kuilazimu jamaa, yani maana yake kinachokusudiwa adamu lkhuruji anha, ni kukosekana kutoka katika jamaa hiyo, walikhtilafi alaiha, na kwenda kinyume nayo. Kwa hiyo asilete mukhalafa, asilete jambo ambalo litakhalifu jamaa hiyo, asilete jambo ambalo halikuletwa na jamaa hiyo, wala asifanye mukhalafa na jamaa hiyo. Hiyo ndo luzumu jamaa. Kauluhu, kauli yake Sheikh Al-Barbahari, yani Abu Muhammad Hassan bin Ali, aliposema faman raghiba ghayra al-jamaa wa faraqaha faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqi, hadha nassu hadithi. Sheikh anasema hili ni andiko hasa la hadithi. Abu Muhammad al-Hasan al-Barbahari kasema maneno hayo, lakini maneno yake yako sambamba na hadithi. Kwa hiyo Sheikh Saleh anasema hadha nassu hadithin, hili ni andiko hasa la hadithi ambayo inasema hadithi yenyewe. Man faraka aljamaa qida shibrin, yoyote atakaye farikiana na jamaa kwa kiango cha shubiri moja tu, faqad khala'a ribqata alislam min unuqi, mtu huyo amevua kamba ya Uislamu kutoka katika shingo yake. Hii ni hadithi ambayo sahihun, hadithi sahihi kabisa, akhrajahu at-Tirmidhi, ameitoa Imam Tirmidhi, wa Ahmad kadhalika pia hadithi hiyo ameitoa Imam Ahmad, wal Hakim kadhalika pia hadithi hiyo ameitoa Imam Hakim, wa sahahahu Sheikh al-Albani fi sahih al-Jami', na ameisahihisha hadithi hiyo Sheikh Albani katika kitabu chake Sahih al-Jami'. Fa hadha wa'idun shadidun, Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan anasema basi haya ni makemeo makali mno. Fa in kanat al-mufaraqatu fi al-aqidati haythu ya'budu ghayra Allah, basi itakapokuwa mufaraka ambao mtu ameufanya ni katika mambo ya aqida, mambo ya imani, haythu ya'budu ghayra Allah, katika hali ambayo imefikia mtu kafanya mufaraka na jamaa mpaka anaabudu asiyekuwa Allah, fahadha kufrun, hii sasa ni kufuru. Wa in kanat almufaraqatu duna dhalika, na ikiwa mufaraqa utakuwa chini ya hapo, anakubali katika mambo ya aqida yuko sambamba wa kuabudiwa ni Allah tu peke yake, lakini akaifariki jamaa kwa jambo ambalo duna dhalika liko chini ya hapo, فهذا ففهي فه فإن كان المفارقة دون ذلك فهي ضلال بس هو ساسا utakuwa ni upotevu. فمفارقة الجماعة لا خير فيها. شيخ صالح anasema kuifariki jamaa jambo hilo halina khairi ndani yake kabisa. وفي الحديث نكت حديثي مكوجا عليكم بالجماعة انتم كسما نجوينو يعني جلزمشيني عليكم جلزمشيني عليكم بالجماعة نجوينو كيفوات جماعة جلزمشيني فإن يد الله على الجماعة حكيكا مكونو الله وكجو يا جماعة. كذلك نسمى ولما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة بن اليمان وقت vile vile mtume alipotoa habari kumpa habari sahaba wake aitwaye Hudhaifa ibn al-Yaman bima yahsulu min al-fitan wa at-tafarruq katika mambo ambayo yatakuja kutokezea huko mbele. Mtume anamwambia sahaba wake Hudhaifa ibn al-Yaman kwamba mbele huko kutatokezea mambo ya fitna na kutatokezea tafarruq kufarikiana umma utatawanyika tawanyika watafarikiana watu. Qala Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu alipopewa habari hizo na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala lahu Hudhaifa alisema Hudhaifa kumwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ما تأمرني إن أدركني ذلك. ونسيما مبالي كنت تكزيا فتنة ونسيما مبالي كنت تكزيا تفرق أمة وتتوانيك وتفرقيان واتو كوي حضايف وانا من بيامتو مساسا ما تأمرني ونني أمرشني نميمي إن أدركني ذلك إكيو يتنديريكي ميميهايو يتكو جاكو تكزيا مامو يتنديريكي ساسا نايونا فتنة ni wanaiona tafarruq umma umetawanyika au unatawanyika hawa wanadai hili hawa wanadai hili hawa wako katika haki wanasema na hawale wako katika haki wanasema sasa ikinidiriki mimi hali hiyo unaniamrisha nini. Hudhaifa anamuuliza mtume hala mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akasema kumwambia Hudhaifa ibn al-Yaman antalzama jama'at al-muslimina wa imamahum nacho kulazimisha Hudhaifa ili usije ukapotea antalzama jama'at almuslimina ni kulazimiana na jamaa ya Waislam wa imamahum na kiongozi wao. Hapa ndipo pahala pa wewe kushika sasa. Zikitokezea hizi habari za umma kufarikiana yakitokezea mambo ya fitna basi itakufanya kama ulivyouliza ni kuamrisha nini antalzama jama'at almuslimina na tukuamrisha ni kushikamana na jamaa ya Waislamu wa imamahum na kiongozi wao. Hapo ndipo katika usalama na jamaa imekushaelezwa kama tulivyoeleza nyuma. Fal jama'atu Sheikh Saleh anaendelea kusema anasema jamaa la takunu illa bi amraini haiwi jamaa illa kwa mambo mawili ndio inapatikana jamaa. Al-amru al-awwal jambo la mwanzo ambalo likiwepo hilo ndio jamaa ipo. An yakuna manhajuha al-kitab wa sunna ni kwamba iwe jamaa hiyo manhaji yake yani njia ambayo wanaifuata jamaa hiyo alkitaba iwe ni kitabu wa sunna na iwe sunna yani mwendo wa mtume huo ambao tumekushaeleza nini sunna. Laisa manhajuha madhhab fulani isiwe jamaa hiyo manhaji yake yani njia ambayo wanaifuata ukawa ni madhhabu ya mtu fulani mwenendo wa mtu fulani wala kaula fulani wala isiwe ni kauli ya mtu fulani bali alkitabu wa sunna bali manhaji yake iwe ni kitabu iwe na sunna iwe panafuatwa kitabu likifanywa jambo la ibada basi iwe kuna aya ya Qur'ani, qala Allahu, likifanywa jambo la sunna pawe pana jambo nyingine la ibada, kama hapana aya pawe pana hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tena iliyo sahihi, iliyothibiti hadithi yenyewe. Hilo ni jambo la mwanzo ambalo hapo sasa ndio jamaa ipo, panafuatwa kitabu, panafuatwa sunna. Wal amru thani, na jambo la pili, anasema Sheikh Saleh Al-Fauzan hafidhahu Allahu ta'ala wa ra'ahu, an yakuna laha imamun muslimun yakuduha. Jambo la pili, pawe kwa ajili ya jamaa hiyo pana imamu ambaye anaiongoza. Watarajiu ilaihi, na hiyo jamaa hiyo iwe yarejea kwa kiongozi huyo. Pawe pana kiongozi anaiongoza, watarjiu ilaihi, na jamaa hiyo iwe inarejea kwa kiongozi huyo. La yumkinu an tajtami'a jama'atun biduni imamin, anasema Sheikh Saleh, haimkiniki, haiwezekani kukusanyika jamaa, kuwa pahala pana jamaa duna imamin, bila ya kiongozi, haiwezekani. La budda min imamin, bali hapana budi kuwe kuna imam, yakunu marji'an laha, imamu huyu ndiye atakayekuwa marejeo ya jamaa hii. Walihadha, na kwa ajili hii sasa, qala li Hudhaifa, ndiyo maana mtume alisema kumambia Hudhaifa ibn al-Yamani, talzamu jama'ata al-muslimina wa imamahum. Ukiona kuna faraka, kuna kutawanyika kwa umma, kuna makundi makundi kwa umma, na kila mmoja anadai katika haki, wewe cha kufanya sasa, lazimiana na jamaa ya Waislamu ambayo imekushaelezwa nyuma hapo, ataitambua kwa vigezo gani? Wa imamahum, na lazimiana na imamu wao, kiongozi wao. Talzamu jama'ata al-muslimina wa imamahum. Qala Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu wa ardaha, akasema sasa kumuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun, je ya Rasulullah, ikiwa hakuna je jamaa wala hakuna kiongozi, itakuwaje sasa, nifanyeje mimi? Kuna makundi makundi makundi makundi makundi tu, ile jamaa ya haki, jamaatul haqiqiyya almatluba almamduha, haipo, pana makundi makundi tu, wala hakuna kiongozi. Sasa umma umefikia hali ya namna kama hii, sasa nifanyeje mimi sasa hapo? Qala, mtume akamwambia, ta'tazilu tilka alfiraq, utajitenga na vikundi vyote hivyo, usijiunge na kikundi chochote. Kama hakuna jamaatul muslimina ilosimama juu ya haki, na wala hakuna kiongozi, umma umetawanyika, umekuwa makundi makundi, cha kufanya wewe sasa ambacho kitakupatia salama mbele ya Allah jalla jalalu, ta'tazilu tilka alfiraqa, utajiepusha na vikundi vyote hivyo. Amarahu, anasema Sheikh Saleh, Allah jalla shanu, mtume alayhi salatu wassalam, amarahu, amemuamrisha Hudhaifa ibn al-Yamani, an ya'tazila tilka al-firaqa, kuviepusha vikundi, kuviepuka, kujitenga na vikundi hivyo, fala yakunu illa ma'a jama'ati al-muslimina, asiwe Hudhaifa ibn al-Yamani illa awe pamoja na jamaa ya Waislamu, ile almamduha, jamaa ile almatluba almamduha, yenye kutakikana, yenye kusifikana. Hum ahlul haqi, ambao ni watu wa haki. Wala yakunu maa jamaatin, maana yake mtume anamuamrisha Hudhaifa, wala yakunu maa jamaatin, asiwe pamoja na makundi makundi mengi, ghairi jamaati almuslimina, lisilokuwa kundi la Waislamu, bal yabqa wahdahu, bali atabakia peke yake, ala alhaqi, juu ya haki, ila an yatiahu almautu, atabaki hivyo mpaka yatakapomjia mauti, wa huwa ala dhalika, naye akiwa yuko juu ya hali hiyo hiyo ya kuwa peke yake, kuliko kujiunga na makundi makundi mengine ambayo hayako juu ya haki, hayako manhaji yake si kitabu cha Allah, manhaji yake si sunna, wala hawapo katika ufahamu ule waliofahamu, hawarejeshi hadithi au aya katika ufahamu walioelewa masahaba ridwanullahi alaihim. Basi kama hali imechafuka kiasi kama hicho, bora abakie peke yake mwenye ufahamu huo juu ya haki alionayo mpaka yamdiriki mauti, kuliko kuingia katika makundi makundi ambayo hayako katika manhaji ya sawa sawa. Fahadha fihi annahu la yakunu linsanu maa aljamaati almukhalifati limanhaji alhaqi. Anasema Sheikh Saleh, basi hii ni kwamba asiwe mwanadamu pamoja na makundi makundi mengine mengi ambayo yenye kwenda kinyume na manhaji ya haki, wala yakununa jamaa illa bishartaini, na wala watu hawawi kwamba wao ni jamaa illa kwa sharti mbili. An yakuna manhajuhumul kitaba wa sunna, jambo la mwanzo, iwe manhaji yao, iwe njia yao, yani yao yale maisha yao wanayofuata, dini wanayoifuata imesimama juu ya kitabu cha Allah, yani Qur'ani, wa sunna, na iwe imesimama juu ya sunna, yani mwendo wa mtume, ama iliusemalo au walifatalo liwe ni sunnatul qawliya, mtume kasema, au sunnatul fi'liya, mtume katenda, au sunnatul iqrar, au sunna ya iqrar, imetendwa kitu mbele ya mtume na masahaba, na mtume hakukikataza akakikubali. Hapo ndipo sunna inapochukuliwa. Kwa hiyo kama ni ibada, itoke kwenye Qur'ani, iwe imetoka katika sunna. Yasiwe mtu kaleta maneno tu, kachukua maneno kutoka kwa mtu fulani, jambo likaletwa katika jamii, likachukuliwa ni ibada, watu wanalifanya likiangaliwa la asla laha fi din, halina asili katika dini. Halikuthibiti kwenye Qur'ani, wala halikuthibiti katika sunna ya mtume, na watu ikawa wanapoteza miaka nenda miaka rudi kwa kudhani kitu hicho ni ibada. Ibada haichukuliwi, wala mtu wasifuate makundi tu, awe yanafuata, watu wanaowafuata waangalie kwanza wako juu ya kitabu cha Allah, ndio manhaji yao. Akipata kwamba manhaji inayofuatwa ni Qur'ani, anasema naam. Anaangalia nukta ya pili, je, manhaji ya watu hawa, dini waifuatayo watu hawa ni sunna? Hapa pana sunna, pana kala Rasulullahi. Ikiwa ipo kala Rasulullahi, pana sunna, basi naam, hii ni nukta ya pili. La tatu sasa, angalia sunna hiyo au Qur'ani hiyo inawafikiana na vile walivyofahamu masahaba au matabiina au atba'u tabiina au watu wema waliotangulia nyuma, inawafikiana sunna hiyo uelewa wake na walivyoelewa wale, au manake yaweza ikatumika aya lakini kumbe si pahala pake wala si katika uelewa wake, na watu wakapelekwa vibaya. Yaweza ikatumika hadithi ikawa ni hadithi sawa sawa, ni sahihi, lakini hadithi yenyewe ikawa imepindishwa, mafhumu yake sio walioifahamu masahaba ridwanullahi alaihim wala tabiina wala atba'u tabiina. Ukiangalia jambo hilo lilomithilishwa na hadithi hilo na hadithi hiyo, halimo kabisa kwenye zile qurunul mufaddala. Kwa maana hiyo itakuwa hadithi ndio, lakini ufahamu sio. Kwa hiyo hapo sipo pahala pa mtu kushikamana napo. Tayi. Wala yakunu jama'atan illa bishartaini, an yakuna manhajuhumul kitaba wa sunna wa manhaj as-salafi salih. Ndipo hapo eh? طيب ولا يكونون جماعه ولا واتوا هواوي كما ني جماعه الا بشرطين الا كشرط مبين Alniyakuna manahajuhumu alkitaba wa sunna. Iwe kwanza manahaji yao ni kitabu na sunna. Na mamoja hiyo, wa manhaj as-salafi salih, na njia ya watu wema waliotangulia. Na hivyo ndivyo Qur'ani isemavyo, kama aya tuliyosoma nyuma. Wa man yushaqiqi rasula, na yoyote ambaye atamuasi mtume, namba moja hiyo, wayattabi' ghaira sabili almu'minina, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Waumini ni kina nani? Ndio wale wakati aya inashuka hii, ndio wapo wao katika ardhi. Kwa hiyo wanatakiwa watu wafuate wale kiimani, kiakida, kimwenendo, wafuate wale kama aya ilivyosoma hiyo, wayattabi' ghairi sabili almu'minina. Ndio nani hao? Ndio wale as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, waliotangulia wa mwanzo wale katika muhajirina na katika ansar. Hao ndio al-mu'minun, ambao njia yao yatakikana ifuatwe. Hata mayahudi na manasara waliambiwa na Allah jalla shanu kwenye Qur'an, ikasema kwamba wa in fa in amanu bimithli ma amantum, ikiwa wao wataamini mayahudi na manasara kwa mfano wa mlivyoamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, basi itakuwa wameongoka. Kwa hiyo hakuna watu walioongoka na walioelewa dini kuliko masahaba katika umma. Mtume ndio mwalimu mwenyewe nambari wani. Ukimtoa mtume, waliofuata chini yake katika kuielewa dini ni masahaba, hakuna watu wengine. Na ndio maana Abdullah ibn Mas'ud anakawa na maneno, anasema ittala Allahu ala qulubi al-ibad, Allah aliangalia katika nyoyo za waja wake wote, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubi an-nas, akaukuta moyo wa Muhammad ndio bora ya nyoyo za waja wote, za watu wote. Fakhtarahu lirisalatihi au fastafahu, katika riwaya nyingine lirisalatihi, Allah ndio akamteua Nabii Muhammad kwa kumpa risala ya utume wa mwisho. Wattala Allahu ala qulubi al-ibadi, Ibn Mas'ud anasema, na akaangalia wa Allah katika nyoyo za waja wote, fawajada quluba ashabi, akazikuta nyoyo za masahaba wake mtume, khaira qulubi al-ibadi, ndio bora ya nyoyo za waja wote. Fakhtarahum lisuhbati nabiyihi, ndio Allah akawachagua wale masahaba kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake. Walinusrati dinihi, na kwa ajili ya kuinusuru dini yake. Kwa hiyo hakuna watu watakaoweza kuielewa dini kuwapita masahaba ridwanullahi alayhi, wala hakuna watu watakaofanya wema wakawapita masahaba ridwanullahi alayhim, kama mtume alayhi salatu wassalam anavyosema, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Fa walladhi nafsi biyadihi, na apa na yule ambaye nafsi yangu mimi iko mkononi mwake, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, lau mmoja wenu nyinyi atoe dhahabu ukubwa wake kwa mfano wa mlima wa Uhudi, ma balagha mudda ahadihim, hatoweza kufikia hata kibaba kilichotolewa na mmoja wao hao, wala nasifa, hata nusu hatoweza kufika. Msiwatukane masahaba, hao ndio watu walioelewa dini zaidi kuliko mtu yoyote katika wakati wote. Hao ndio watu ambao Allah amewasifu, kuntum khaira umma, mmekuwa nyinyi ni umma bora. Aya inashuka khitabu hii na waelekea masahaba ridwanullahi alayhim, kama utakavyoona mbele biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo hakuna watu watakaoweza kuielewa aya ya Qur'ani yoyote ile, wala hakuna watu watakaoweza kuielewa hadithi ya mtume kuliko masahaba ridwanullahi alayhim. Na kwa ajili hiyo ndipo Allah aliposema ifuatwe njia yao. Tayib, wa an yakuna lahum imamun, Jambo la pili ili jamaa ipatikane, anasema Sheikh Saleh, ni kwamba iwe kwa wao kuna kiongozi muslimun ambaye ni muislam, yakuduhum, anayewaongoza wao, wayarjiuna ilaihi, na wao wawe wakirejea kwa kiongozi huyo. Fala dina illa bijamaati, hapana dini illa kwa kuweko jamaa. Wala jamaata illa biimamin, na wala hakuna jamaa illa kwa kuwepo kiongozi. Wala imama, na wala hakuna kiongozi illa bisam'in wa ta'atin, illa kwa kusikia watu kwa wasikifu chini ya kiongozi, kadhalika vile vile na kuwa watiifu chini ya kiongozi. Hadha manhajul muslimina, anasema Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan, hii ndiyo njia ya Waislam. Wa hadha huwa sunna, na hii ndiyo sunna, alati yashrahuha rahimatullah rahmatullahi alayhi, hii ndiyo sunna ambayo anaielezea shekhe Allah amraham. Wa fi hadha, na katika jambo hili sasa, nahiyon, kuna katazo, ani shududhi fil arai wal mukhalafati, katika jambo hili kuna katazo kutokana na kwenda kinyume katika rai, wal mukhalafati, na mikhalafati mingine. Wa anna al insana, na kama mwanadamu, yalzamu jamaa, yalzamu al jamaa, atalazimika kuifuata jamaa, madamu laisu ala dalalin, kwa muda wote ambapo imedumu jamaa hiyo kwamba haipo katika upotevu, yeye ni lazima kuifuata jamaa hiyo. Kauluhu, kauli yake Sheikh Abu Muhammad Hassan bin Ali aliposema, khala'a ribqata al-islam min unuqi, anasema kana min adati al-arabi, ilikuwa ni katika desturi ya Waarabu, annahum yadauna lil aghnami ribatan fi a'naqihim, ilikuwa desturi kwa Waarabu kwamba wao wanaweka kamba katika shingo za wanyama, wanawafunga kamba katika shingo wanyama. Madhumuni ya kamba hiyo, hatta la tatafarraq wa tadhi'a wa yakulaha dhibu, madhumuni ya kamba hiyo kwamba ili wasipotee, wasifarikiane wanyama hao wakapotea na mbwa mwitu wakawala. Wa hadhihi al-arbita, na kamba hii takunu muttasilatun bihablin wahidin, kamba hizi zinakuwa zote ambazo kila mnyama katiwa kamba, katiwa kamba, katiwa kamba, halafu zote zinafungwa na kamba moja, tutakuwa zimeungana na kamba moja tu alionayo yule mchungaji. Yajma'uha min ajli almuhafadhati 'alayha, kamba hiyo zinazikusanya zile kamba nyingine zote kwa ajili ya kuwahifadhi au wanyama. Fashabaha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, basi mtume sala na salamu zio juu yake akafananisha, akashabihisha, luzuma aljamaati, akalazimisha mtume mtu kulazimiana na kuifuata jamaa, bihadha al-amri, akafananisha mtume na jambo hili, kama wanyama walivyofungwa wote kwenye kamba nyingi afu zikafungwa kwenye kamba moja. Fa innal jamaa, kwani hakika jamaa, hiya ribatu alwaqi min almahaliki, jamaa ndiyo kamba yenye kukinga kutoka na kuangamia watu. Karibati alladhi, kama kamba ambayo, yakunu fi riqabi, fi riqabi al-a'nam, fi riqabi al-aghnam, kama kamba ambayo inakuwa katika shingo za wanyama, yahfadhuha min adh-dhibbi wa min adh-dhaya', ambayo inawahifadhi wanyama hao kutokana na mbwa mwitu na kutokana na kupotea. Kwa hiyo ili muislamu usije ukapotea, basi kamatana na jamaa ambayo iko katika haki, shikamana nayo vizuri. Ndio maana shaka kule akasema min sunnati luzumul jamaa, katika sunna ni mtu kulazimiana na jamaa. akasema faman raghiba ghaira aljamaa, yule ambaye ataitaka kuifuata isiyokuwa jamaa, faqad khala aribqata alislam, kavua kamba ya Uislamu kama mnyama anapotoka katika, kama mfano uliopigwa huyo, kavua kamba ya Uislamu, wakaana min unuqi, kwenye shingo yake, wakaana dhalan mudilla, na akawa ni mpotevu mwenye kupoteza. Kauluhu, kauli yake Sheikh aliposema wakaana dhalan mudilla, anasema Sheikh Saleh bin Fawzan, dhalan fi nafsihi ani tariq. Maana maneno hayo dhalan mudilla, maana yake ni mwenye kupotea kwa nafsi yake yeye mwenyewe kutokana na njia ya sawasawa. Mudillan lighairihi, na mwenye kuwapoteza watu wengine vile vile. Dhalla fi nafsihi, amepotea yeye mwenyewe kwenye katika nafsi yake. Wa mudillan liman iqtada bi, na amempoteza yule mwenye kumfuata yeye, wattabaahu, na akamfuata. Qala ta'ala, amesema aliyetukuka yani Allah jalla sha'nu, wa man yushaqiq ar-rasula, na yoyote ambaye anamuasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina, na kaifuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza huko huko alikoelekea, tutamtawalishia hilo hilo alitawalisha mwenyewe. Wa nuslihi jahannam, na tutamtumbukiza katika moto wa jahannam, tutamjia katika jahannam. Wa sa'at masira, na hayo yamekuwa ni marejeo mabaya mno. Kwa hiyo aya hiyo yaonesha waziwazi kabisa kwamba Allah jalla sha'nu anataja sabili almu'minina, njia ya waumini. Waumini wakati aya inashuka ni hao masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Falwajibu ala almuslim, basi ni wajibu juu ya muislamu, an yattabi'a sabila almu'minina, kuifuata njia ya waumini, wala yukhalifahum, wala asende kinyume nao, wala yashudha anhum, wala asiwa khalif. Hao masahaba ridwanullahi alayhim, hao waumini. Wallahu ta'ala a'lam, wa naktafi bihadha alqadr, wa nas'alullaha tawfiqa wa sadada.